Açık Gazete. Kainat, bugün 6 Ağustos Salı, yıl 2013, ay 8, gün 218, Hızır 93. 1434, Hicri Ramazan 29, 1429, Rumi Temmuz 24. İstanbul için iftar vakti 20.24. Arıların bal tutması. Fırtına. İlk atom bombasının Japonya'nın Hiroşima şehrine atılması, 1945. Günün tarihi. 68 yıl önce bugün 6 Ağustos 1945'te Amerikan uçakları Japonya'nın Hiroşima kentine ilk atom bombasını attılar. O andaki ölü sayısı 70 ile 80 bin arası, yaralı 70 binden fazlaydı. Zamanla radyoaktivitenin sebep olduğu kanserler de dahil, ölü sayısı 200 binin çok üstüne çıktı. Yemek listesi, gün 218, kadın budu köfte, patlıcanlı pilav, salata ve elma kompostosu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete. Haftanın ikinci Açık Gazetesi açıldı. Ömer Madacan, Tombil ve Özdal Akdeniz'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Dicle Tiryaki de bize destek oluyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, tarih Twist adlı parçayla, bir dans çılgınlığının parçasıyla açılışımızı yaptık. 1960'ta bugün Chubby Checker diye bilinen pop şarkıcısı ilk defa televizyonda American Bandstand adlı televizyon programına çıkıp The Twist adlı şarkıyı söylüyor ve aynı zamanda da bu dansın nasıl yapılacağını gösteriyor. Ve bir anda bir numaraya fırlayıp gidiyor ticari listelerde, Billboard listelerinde. Ve işin ilginç tarafı, bundan iki sene sonra bir kez daha bir numaraya yükselerek dünyada benzeri olmayan bir rekora imza atıyor. Aynı şarkının yüksek satış listelerine sene farklı. Hiçbir yorum değişikliği de olmaksızın. O bir şey yok, reprodüksiyon yok yani. Hayır. İlginçmiş. Evet, iki ayrı durumda bir numaraya yükselen listelerde bir şarkı olması ilginç. Chubby Checker'dan dinledik. Bu tarihte bir numaraya yükselen, ilk defa duyuldu ve anında da bir numara olması dolayısıyla çaldığımız bir şarkı. Evet, tarihte bugün neler olduğuna bakalım. 1890'da elektrikli sandalye, siz pek bilmezsiniz bunları, idamda kullanılan bir araçtı. İnsan kızartılıyordu bunda. New York'taki Auburn hapishanesinde gerçekleşmiş. Teknoloji, yüksek teknoloji işte yapmışlar 1890'da bugün. 1890'da siz de bilmiyorsunuz muhtemelen. Yani ne zaman kaldırılmış? 1960'larda, 60'ların sonlarında yanılmıyorsam kaldı. Yani popüler kültürde buna dair hikayeler, filmler bulabilmek mümkün bu içerikli. Evet. Ama 60'lara kadar sürdüğünü de bilmiyordum açıkçası. Belki de 70'lere de, tam ona bakmamız lazım. 1945'te bugün, biraz önce de saatli marif takviminden söyledik, Hiroşima üzerine atom bombası atıldı. Little Boy adı verilen bir bomba, küçük çocuk diye hoşlaştırılıyor da. Bu hala dünya tarihinde bütün vicdan sahibi insanların söylemesine rağmen Amerikan halkının bunu, Amerika'yı ve hür dünyayı kurtarmak için yapılmış bir eylem olduğundan bahsediliyor. Üstelik de bundan iki gün sonra bir de Nagasaki kentine dağıtılarak şehri tamamen ortadan kaldıran, yakan, bütün içinde bulunanları da kasıp kavuran bir bombaydı. Tarihte iki defa denendi. Enola Gay diye bir adı olan bir savaş uçağından, bombardıman uçağından, B-29'dan atılmıştı. Ve yıllar yılı, çok günümüze kadar neredeyse yanıklardan ve radyasyon kavrulmasından yüz binlerce insan öldü, yaralandı ve sakat kaldı. Galiba bomba atıldığı zaman da henüz radyoaktivitenin etkileri bilinmiyormuş. Ve insanlar radyoaktivitenin etkisini bombanın etkisi olarak zannediyorlarmış. Böyle yaygınlık kazanabilecek bir etki olduğundan düşünmüyorlarmış. Aylar sonra fark edilmiş ne kadar büyük bir yıkımla karşı karşıya olundu aynı zamanda. Bu patlamandan hemen sonrasında da. Evet, ayrıca da bunun hikayelerini ne kadar anlatsak yeridir. Tarihte medya operasyonu olarak üstü örtülen de en önemli olaylardan biridir. Bir Avustralyalı gazeteci olmasaydı hala yeterince bilgi sahibi de olmayacaktık. O gördüklerini yazdı, anlattı, insanlarla konuştu. O şekilde oldu. Çok önemli bir olay. 1964'te bugünse Prometheus adını verilen bir çam kozalak ağacı, dünyanın en eski ağacı Prometheus, adeta fosil, dinozorlar zamanından kalma, yani kaç şey, ne kadardan olduğunu bilmiyorum ama binlerce yıllık bir ağaç, kesilmiş. Ben yakıldı zannetmiştim. Yok, kesilmiş. 1990'da da Körfez Savaşı'nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak'a Kuveyt'i istila ettiği için bir ambargo koyuyor dünya çapında. 2010'da bugünse seller Cammu ve Keşmir bölgesinde Hindistan'ın ve Pakistan'ın 71 şehri basıyor seller ve en az 255 kişinin ölümüne yol açıyor. Bu da büyük bir sel olayı. Zaten 2000'den itibaren bu yana orman yangınlarında ve sellerde çok büyük artış olduğu da yapılan araştırmalarla ortaya çıkıyor. Sebebi bil bakalım nedir? Nedir? Küresel iklim değişikliği. Şaşırtıcı değil. Kimileri için? Şöyle bir ekleme yapabilirim. Buldum o Avustralyalı gazetecinin ismini. Yani Hiroşima'ya ilk giren gazeteci olan Wilfred Burchett. Wilfred Burchett, evet. Evet, 1945'te yüzyılın atlatma haberi olarak nitelendirilen haberi imza atmıştı kendisi. Hiroşima'ya ilk giren gazeteci unvanını kazanmıştı bu şekilde. Express'in ilk sayfasını tümüyle kaplayan haberinde bunu bütün dünyaya bir uyarı olarak yazıyorum diye başlıyormuş. İşgal yetkililerinin resmi olarak reddettikleri şeyi, yani atom bombasının nükleer radyasyon etkisini dünyaya ilk duyuran kişi olmuş bu haberiyle beraber Burchett. Ve aradan geçen onlarca yıl maalesef ki onu haklı çıkarmış. Ona da bir günaydın diyelim. Burchett da evet. 1983 yılında hayatını Wilfred kaybetmişti. Burchett'a bir günaydın diyelim. Gerçek bir cesur vicdan sahibi ve gerçek bir gazeteciydi. Uzun süre inandırmakta güçlük çekti kimseyi ve herhangi bir noktadan sonra tanıklara ulaşmasına filan da engel oluyor. Amerika çok ciddi bir sansür de uyguluyor daha sonra kendisine. Yani dönüp tekrar takip etme imkanı da bulamıyor. Çünkü işgal altında bir ülke orası. Yani insanların duvarlara resmini çıkaracak kadar korkunç bir patlamadan bahsediyoruz. Ya da üzerlerine giydikleri gömleğin ya da işte entarinin renkleri ve deseni bedenin üzerine geçebiliyor. Böyle bir korkunçluktan bahsediyoruz. Yani kanseri falan geçtim. Bu radyasyon şeylerini ve bu tamamen atom bombasını deneme yapmak için zaten teslim olmak üzere olan bir Japon imparatorluğuna karşı yapılmış bir şey. Neyse, bunu herkes inşallah biliyordur. Şimdi günün en önemli haberi tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihinin en önemli davası olarak kabul edilen Ergenekon davası sonuçlandı. Karar açıklandı. 5 yıl sürdü darbe ve 275 kişinin yargılandığı davada mahkeme 5'i ağırlaştırılmış olmak üzere 19 sanığa müebbet hapis cezası verdi. 21 beraat, 17 de tahliye kararı var. Aralarında askerler, gazeteciler, siviller ve aynı zamanda tetikçilerin de bulunduğu kişilere ceza verilmiş. Cezalar yağmış tabiri caizse. Tabiri caizse evet. Yani darbeye müebbet veriliyor ve terör örgütü olduğu suçlaması da bu şekilde hukuki bir sonuç almış. Yani sonuca bağlanmış oluyor. Davayı terk edenler var. Salonun karıştığı, dışarının da karıştığı aslında. Müebbete mahkum olan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un karara tepki göstererek salonu terk etti. İşçi Partisi Başkanı Doğu Perinçek'in de Erdoğan hükümetini bir yıl içinde yıkacağız diye bağırdı. Ergenekon'dan 47 yıl 3 ay hapis cezası alan JİTEM'in kurucusu olduğu söylenen Arif Doğan'ın kararın ardından çığlık atarak dışarıya çıkmaya çalıştığı, Doğu Perinçek'in de onu takip ettiğine dair de bazı haberler var. Jandarma engel olmuş. Evet, buna döneceğiz tabii bugünün dışarıda en önemli. Da müdahale vardı. Jandarma ve polisin dışarıdaki göstericilere, Silivri yakınlarındaki göstericilere tazyikli suyla yaptığı bazı müdahaleler vardı. Atılan gaz bombalarından ötürü bazı tarım arazilerinde civardaki yangınlarda çıktığına dair haberler de var. Dışarısı da karışıkmış. Evet. Şimdi bu Ergenekon davası haberine gösterilen tepkilere, yapılan yorumlara bir miktar tekrar dönme fırsatı bulacağız. Hem bu bir saatlik bölüm içinde hem de Ahmet İnsel'le yaptığımız ufuk turu, yapacağımız ufuk turu içinde. Ama ondan önce diğer bazı haberleri de özet olarak verelim. Evet, Afganistan ve Pakistan'da seller devam ediyor. Ölü sayılarında artışlar var. Afganistan ve Pakistan'daki bu muson yağışlarının artmasından ötürü muazzam bir sel olayı yaşanmıştı. Bölgede 160'tan fazla kişinin öldüğünden bahsediliyordu. Dün ilk olarak duyurmuştuk bu haberi. Bir şekilde haber takibini yapalım. Tarım arazilerinin zarar gördüğü, evlerin kullanılmaz hale geldiği, toplu ulaşımın ve altyapının bir şekilde çöktüğünden bahsediliyor her iki ülkede de. Ve ölü sayısı da buna paralel bir şekilde artmaya da devam ediyormuş, bu yıkıma paralel bir şekilde. 160 kişiyi geçmiş. Bir diğer haberse Suudi Arabistan'dan geliyor. Suudi Arabistan'da da yine aşırı yağışlardan ötürü görülen sel vakalarında bahsediliyor. Pek alışkın olmayan bölge de öyle bir sel olmuş ki, yani otoyolların üzerinden bildiğiniz büyük nehirler akıyormuşçasına giden seller var. Evet. Rijal Almay denilen bölgede, Asir bölgesindeki bölgede çıkan sel olaylarından bahsediliyor ve burada da 7 kişi hayatını kaybetmiş ülkenin güneyinde. Bu iki sel haberi vardı. Orman yangınları devam ediyor. Evet, orman yangınları devam ediyor. Özellikle de Hatay'daki orman yangını yeniden söndürüldüğü, yani kontrol altına alındığı söyleniyordu Antakya'da. Fakat dün sabaha karşı tekrar orman yangını çıktı ve rüzgarın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle ayrı noktalara dağılan yangının şu ana kadar 500 hektar gibi büyük bir miktarı yaktığı da, 500 hektar alanın yandığı söyleniyor. Bizzat vali Mehmet Celalettin Lekesiz söylemiş, yangın söndürme çabaları devam ediyor. Oldukça büyük bir alandan bahsediyoruz galiba. 500 hektarlık alan. Evet, çok büyük. Ve yine bu seneki yangınlar ötekilerden, daha öncekilerden daha az oldu diye demeç verecektir herhalde Ormancılık ve Su İşleri Bakanı, ama buna çok itibar etmeyebiliriz. Çünkü bütün dünyada da özellikle elimde mesela yeni Temmuz sonunda gelmiş, yapılmış bir çok kapsamlı yazı var. Alev alev yanan bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri diye, iklim değişikliği ve Amerika'nın yanması, yanıp tutuşması başlıklı bir makalesinde gayet net olarak söyleniyor ki daha yüksek sıcaklıklar, yaygınlaşan kuraklık, daha erken karların erimesi, normalden daha erken erimesi ve bahar otların çalı çırpının da artması tabii yanmaya elverişli. Ve son olarak, dördüncü unsur olarak da, gittikçe çiftleşme süreleri uzayan böceklerin ve hastalıkların sonucunda ormanlar mahvolmakta. Çok büyük iklim değişikliğinin şeyleri var. Özellikle de en büyük 7 yangın 1960'tan bu yana, yani son 50 yıl içinde bu yana, hepsi 2000'den sonra olmuş. 2006'da, 2007'de, 2010'da olmuş ve 3 milyon 600 bin hektarlık bir alan yanmış. Yani bunu mesela Su ve Orman İşleri'ne bakan Eroğlu, sürekli Veysel Eroğlu sürekli olarak soruyor, söylüyor, yani azalıyor, uğraşıyoruz, yine aletler alıyoruz filan diye konuşuyor. Fakat hiçbir zaman bu küresel iklim değişikliğinden bahsetmediği gibi, mesela bu erken eriyen dağlarda, erken eriyen karlardan, yüksek derecelerden ve çok daha uzamış olan en önemlilerinden biri de yangın mevsimlerinden bahsetmiyor. Amerika'da 2 ay uzamış. Amerika'da oluyor da Türkiye'de olmuyor diye bir şey düşünemeyiz galiba. Tabii ki. Yani Türkiye'de Veysel Eroğlu orman yangınlarını nasıl algılıyor ya da sorunu nasıl algılıyor istiyorsanız ondan da kısaca bir bahsedelim. Eroğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında piknik alanlarında katı surette şişe, cam vesaire çöpü orada bırakmamaları gerekiyor vatandaşın demiş orman yangınları hakkında uyarıda bulunurken. Çünkü bunlardan bazıları adeta bir ayna etkisi yaparak belli bir noktaya güneş ışınlarını yönlendiriyor ve neticede orada bir yangın çıkmasına sebebiyet veriyor. Bir sigara izmariti attıkları zaman, bir de sigara izmaritleri attığı zaman, çünkü yaz aylarında ortam çok son derece kuru, nem yanmaya müsait. Bu konuda vatandaşlarımıza özen göstermelerini özellikle rica ediyorum demiş. Ya oldukça fazla, ya da oldukça göz önüne getirilebilir bir sahne değil mi? Böyle dikkatsiz bir vatandaş eline alıyor sigarayı, kuru otların arasına atıyor ve orman yangınları ortaya çıkmaya başlıyor. Ya da o çöpün içindeki yavaş yavaş tutuşan naylonlar orman yangınlarını yakmaya başlıyor. Bu bir taktiksel bir manevra olarak düşünüyorum ben. Yani insanların gözüne iklim değişikliğinin ne kadar kapsamlı ve dolaylı olduğunu anlatmak yerine daha kolaycılığı seçip camlardan, izmaritlerden bahsetmek daha kolay, daha anlatılabilir hale getiriyor. Bazen teröristlerden de bahsetmeyi de ihmal etmiyorlar. Fakat geçen sene narkotik de vardı işin içinde. Evet. Esrar kaçakçıları mesela ormanları yakıyordu. Hatay'daki orman yangınları mesela geçtiğimiz sene esrar kaçakçıları tarafından yakıldığına dair Milliyet gazetesinde bir haber vardı. Çok fazla unsur var. Bakan da zaten bunlara daha çok bunlara itibar ediyor bu tarz şeyleri. Fakat hiçbir gazeteci de sormuyor. Bakan da asla cevap vermiyor yetkililer. Yani iki kere daha büyük yangınlar çıkıyor artık son 2000'lerin başından beri. Amerika için böyle eminim. Avrupa için ve dünyanın diğer yerleri için de başka türlü olmasına imkan yok zaten. Elimde sadece Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bilgi olduğu için bunu söylüyorum. Yani yangınlar iki kere daha büyük ve iki kere daha uzun sürüyor. Yani iki ay uzamış yangın mevsimi. Buna söylenecek fazla bir şey yok doğrusu. Evet. Ama bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Hatay'daki orman yangını büyük ve bu devam edecektir. Yanılanın daha fazlasını da dikiyoruz diyordu aynı zamanda Veysel Eroğlu. Başbakan da aynı şeyleri söylüyor. Milyarlarca ağaç dikilmesinden hiçbir kanıt göstermeden ve hiçbir belge de göstermeden bunları söylüyor. Evet ama aynı zamanda yalnız değillerdi. Çin ve Hindistan'ın da kendileri gibi oldukça fazla sayıda ağaç diktiklerinden bahsediliyordu. Fakat bir diğer istatistikte iklim değişikliğinin başlıca unsuru olan kömür yakıtlı santrallerin gene Türkiye, Hindistan ve Çin üçlüsünün önderliğinde dünyayı nasıl kavurmaya doğru gittiğine dairdi. Her ikisi de bir yandan yakıyorlar. Şimdi Hindistan, Çin ve Türkiye diye gidiyor. Evet, bir yandan yakıyorlar, bir yandan da dikiyorlar. Evet, öbür taraftan da bunun başlıca sorumlusu olan, iklim değişikliğinin başlıca sorumlusu olan, en kötü aktör olan büyük şirketler, özellikle enerji ve petrol şirketlerine karşı da büyük bir şey yürütülüyor, hareket yürütülüyor. Ondan da bahsedelim. Cumartesi günü Chevron rafinerilerinde Richmond'da, Kaliforniya'da fosil yakıt bağımlılığına ve iklim değişikliğine karşı çok büyük bir kitle gösterisi düzenlendi. Hatta torunla nenenin bir arada tutuklandı. Kendilerini gözaltına aldırdıkları bir olayda 210 kişi tutuklandı. Ve yani Chevron rafinerisinde son çıkan yangında toksik duman 15 bin kişiyi hastanelere gitmeye mecbur bırakmış, biliyor muydun? Kaç kişi demiştiniz? 15 bin kişi. Nefes alamıyoruz, öksürüyoruz, astım gibi şeyler olduk diye. Aynı zamanda da yani Richmond mesela dava etmiş Chevron'u bu yangından dolayı. Bir sürü de benzeri var fakat şey olmamış, başarılı olamamış. Yalnız summer heat, yani yaz sıcağı aktivizmi başlıyor ve büyük bir şey var. Bill McKibben'la konuşmuşlar. Burada olmamızın sebebi şu diyor Bill McKibben, 350 Org'un kurucularından yazar, aktivist. Chevron gerçekten önemli bir kötü aktör. Tamam mı diyor. Yani Kanada'da fracking'le uğraşanlara sorun. Ekvador'da bu Chevron'un atıklarıyla uğraşmak zorunda kalan halka ve yerlilere sorun. buraya da rafine etmek için getirdiklerinde buradaki insanlara sorun diyor. 15 bin komşularını hastaneye gönderdiler diyor. Daha ne yapacaklar? Bunun içine şeyi de ekleyebiliriz. Irak'ı da etkileyebiliriz. Irak'ın kuzeyindeki bölgede petrol çıkarmak amacıyla yaptığı girişim az daha savaşa neden oluyordu. Kuzeydeki Kürt yönetimiyle Irak hükümeti, merkez hükümeti tarafında bir savaşa neden oluyordu. Chevron'un yaptığı bu atak sayesinde. Ayrıca da rezervlerinde 9 milyar varil var. Bunu da çıkarırlarsa zaten son çıkan işi söndürsün diyor. Bekledikçe zaten şey değil bu galiba. Yani bunun çoğunu yakarlarsa 9 milyar varil petrolü bu işi eyvallah diyebiliriz. Ondan sonra artık iklim değişikliğiyle baş etmemiz imkanı yok. Veysel Eroğlu'na soralım bakalım ne diyor Chevron konusunda. Veysel Eroğlu'na bunu sorsanız size cevap vermeyecektir. Ama belki Enerji Bakanlığı tarafından gelen bir cevap olabilir. Örneğin Ağustos ayının başında Borsa İstanbul'da hisseler işlem gören bir gıda şirketinin iştiraki olan petrol arama şirketi. Yani gıda şirketi tarım organik gıda olarak geçiyor. Ama onun yan kurumu olan petrol arama sondaj şirketi Nusaybin ve Midyat'ta petrol arama faaliyetlerine başlamış daha doğrusu. Böyle haberler var. Bir de bazı sürreal haberler var bu konuyla alakalı. İstanbul'un tarihi semti Balat'ta petrol bulunduğuna dair bir Osmanlı belgesi ortaya çıkmış. Bu belgede geçtiğimiz hafta Habertürk gazetesinde sürmanşet olacak kadar önemli görülmüştü. Böyle sürreal bir durum var Türkiye'de petrol ve yakıtla alakalı. Sürreal mi? Zamlardan ötürü olabilir yani. Ben başka bir şey söyleyeyim sana. Enerji Bakanı'yla da mülakat yapılmış. Sormuşlar durumu. Balat'ta petrol bulunmuş. Fakat yerleşim yeri olduğu için o zaman Abdülhamit döneminde 1915 tarihli bir belgeden bahsediyoruz. Bulunmuş. Bak seni aydınlatayım tarihi konularda. Merakla dinliyorum. Fakat izin verilmemiş. Şimdi tarih kurumu başkanı hemen yorumlamış. Abdülhamit sadece İslamcılığından dolayı değil petrolün önemini de kavramış olduğu için Batılılar tarafından halledildi. O zaman 100 yıllık bir rüya daha size alın. İstanbul'un ortasında bir petrol rafinerisi kurmak. Evet. Yapacak mıymış? Hayır ama Enerji Bakanı bu elbette doğrudur demiş. Güzel. Şakayla söylüyoruz burada yaparlar şimdi. Şaka etmiyorum ben. Yok ben şaka yapıyorum. İstanbul'un göbeğinde petrol çıktı haberi. İşte rafineri koymasını şaka olarak söylüyorum ama yapılabilir bir nitelik de görülebilir. Yani böyle bir zihniyet de var biliyorsunuz ki. Enerji Bakanı bir yayın organına verdiği demeçte haritaların geçerliliğini koruduğuna ilişkin gönül ferahlatıcı bir bilgi de vermiş kamuoyuna. O zaman ben de bir nokta ileri götürüyorum bu tasavvuru. Ve diyorum ki Taksim gezisinin altını da Topçu Kışlası için kazarken bir bakmışız Atatürk anıtının oralardan petrol fışkırmaz mı? Efendim, oraya kazdığınız zaman biliyorsunuz bir mezarlık var orada Ermeni vatandaşların mezarlığı. Evet. Oradan fışkırsa kemik fışkırır. Bakarsın petrol de fışkırır. Biraz beklemek lazım tabii ki onun için. O zaman işte yerleşim merkezi de değil orası yani Abdülhamid'in sakıncası yok. Taksim Maksim'i de tarihi bir su deposu petrol kuyusuna dönüşse bir anda fena mı olur? Hepimizin rüyaları gerçekleşir. Ceplerimiz para dolar. Ayrıca bir kolaylık durumu daha var. Zaten bir kısmı kazılmış olan dalma tünellerini de Londra'dan Çin'i maçine bağlayacak bir petrol boru hattına tahvil etmek fikrini nasıl buluyorsun? Muhteşem. Hatta şöyle bir şey de olabilir. Altı petrol rafinerisi olsun, üstü de alışveriş merkezi olsun. Nasıl? Elbette öyle olacak. Alışveriş merkezi, üstte alışveriş merkezi olmayan bir şey düşünülebilir mi? Yani düşünülemez kesinlikle. Arkeolojik kazı alanlarının üzerinde dikilen alışveriş merkezlerini görmüş bir ülkede yaşıyoruz biz. Böyle bir şey düşünmemek mümkün mü? Böylece Marmaray'dan sonra bir de petrol boru hattıyla Londra'yı Şangay'a bağlarız. Güzel olur. Zam gelir mi tekrardan petrole? O da ayrı bir hikaye. Onu bilemem. Fakat şey var enerji demişken, devlet Yıldızlar Holding'e ait Osman Gazi Elektriği el koymuştu. Skandallar birbiri ardından patlıyor ülkede. Holding'e 450 milyon dolar kredi veren Halkbank bürokratları topun ağzında deniyordu haberde. Cumartesi günü Taraf Gazetesi'nin haberiydi. Yani bankaların uykusunu kaçıran batık patron manşetiyle enerji piyasası denetleme kurulu da, düzenleme kurulu da düğmeye basmış. Devletten aldığı elektriğin 180 milyon liralık bedelini ödemeyen Yıldızlar Holding'e ait Osman Gazi Elektriği'ye el konmuş. İki bankada, Halk Bankası ve Akbank'ın şirkete açtığı milyarlarca liralık kredinin operasyonla birlikte riske girdiği de ortaya çıktı diye bir önemli haber vardı. Evet. Bugün skandallar bol. İstiyorsanız ufak bir ara verdikten sonra da bu skandallara da değinelim. Mesela Fatih Belediyesi'nin altını kazdığınız zaman neler çıkacak, o zaman göreceğiz. Bir yandan şiddet olayları, darp ya da tehditler, bir yandan da usulsüz ihaleler, belediye içerisinde dönen dolaplar, bunlarla alakalı haberler de var. Evet, bir de gölge şirketi rezaleti vardı, skandali vardı. Hatırlıyorsunuz, Sağlık Bakanlığı'nın 2,5 milyar liraya yakın, 2,4 milyarlık veri tabanını ihalesiz olarak satın alan Datamed şirketinin ortakları kimler çıkmış? Kimler? AKP, Doğru Yol Partisi ve ANAP'ta siyaset yapan isimler oldu, ortaya çıkmış. Bir muhteşem üçlü daha size. Tıpkı Çin, Hindistan ve Türkiye gibi. Yani skandallardan bahsetmişken bol olduğunu söylemeliyim. Ya yetişemiyoruz. Diğer birçok gazetede de yer almıyor. Bu kadar fazla skandal olup da hala gerilmeyen bir ülke var mıdır diye de düşünmek lazım bir yandan da. Keman teli gibi, tef gibi gergin ülke. Sen ne diyorsun? Bir dışarı çıkmam lazım o zaman benim. Bir ara versek mi? Açık Gazete. But you're late, I wait around and then I run to the door. I can't take anymore. It's not you, you let me down again. Baby, baby, try to find a little time and I'll make you happy. I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you. I'm a toy, but I could be the boy you adore. If you just let me know, although you are true, I'm attracted to you all the more. Why do I need you so? Baby, baby, try to find a little time and I'll make you happy. I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you. More than anyone, darling, you know that I have. Build Me Up, Buttercup adlı şarkıyı dinleyerek devam ettik. The Foundations grubundan Mike Elliott'ın bugün doğumu münasebetiyle çaldığımız bir parçaydı. 6 Ağustos 1929 doğumlu kendisi Mike Elliott. Build Me Up, Buttercup adlı şarkıyı dinleyerek devam etti programımız Açık Gazete. Evet, skandallardan bahsediyorduk. Evet, ama şunu belirtmek gerekiyor ki skandallardan bahsetmeden önce. Bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Dünya genelinde büyük bir artış varmış yolsuzluklar konusunda, skandallar konusunda. Yani skandalların yolsuzlukları ilgilendiren kısmında. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yaptığı yıllık açıklamada, yolsuzluk raporunda, Arap Baharı olarak tanımlanan sürece dahil olan ülkelerde yolsuzluk tahminlerinin tersine daha da arttığından bahsediliyor. Mısır, Libya ve Tunus'ta yolsuzluk geçen 2 yıla ortalama %20 civarında yükselmiş. Verilere göre Tunus'ta halkın %80'i, Mısır'da halkın %64'ü, Libya'da ise %46'sı yolsuzluğun Arap Baharı'nın öncesine kıyasla daha da arttığını söylüyormuş. Tabii bunun içine Fas, Yemen, Ürdün'ü de dahil edebiliriz. Bu görüşler orada da hakimmiş. Evet, bir tek Türkiye'de olmaması da çok sevindirici. Muhteşem, bir durum. Evet. Yani bu hakikaten istisnai bir ülke olmaya devam etmesi insanı gözyaşlarına boğuyor. Tabii yani iş dünyasına seslenen Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm sermaye gruplarına eşit mesafedeyiz ama birileri yolsuzluk yapıyorsa gereğini yaparız dediği bir ülkede işte yaşıyoruz. İşte ben de onu söylüyordum. Tamam, o zaman meselenin herhangi bir şekilde vahim olmasına imkan yok. Bir tek ben de şey hatırladım, bu GDO'lu, yani genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili pirinç skandalıyla ilgili soruşturulan bir kişi vardı. Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi AKP'nin eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı, iş adamı Mahmut Arslan'ın da ismi de soruşturmaya karışmıştı. Evet, Nisan ayında ortaya çıkmıştı bu skandal. Ve yani bütün dünyada da çok iyi bilindiği gibi genetiği değiştirilmiş organizmalar son derece ciddi bir problem, sağlık problemi yapıyor. Öldürücü etkileri de olabileceği biliniyor. Amerika dışında da önlemeye çalışıyor. Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok ülke. İşin ilginç tarafı yalnız bu hala devam ediyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da soruşturması çarpıcı bir iddia da ortaya atılmıştı. 3 bakan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetten 3 bakan devreye girmiş. Mehmet Berensu'nun haberiydi bu da Taraf gazetesinden. Önce Arslan'ı Başbakan Erdoğan'la görüştüren bakanlar bir uçak gezisinde başbakana yanlış bilgi verdirip olayı kapatmaya çalışmışlar. Tarım Bakanlığı da Arslan'ın isminin olaya karışmasının ardından kendi laboratuvarlarında yapılan analizlerde eksik inceleme yaptırıp pirinç numunelerini değiştirerek pirinçlerde GDO olmadığı yönünde rapor düzenletmiş, ancak savcılığın başka bir kurumdan ikinci kez rapor alması üzerine çıkmış bu skandal, rezalet ortaya. Şimdi Tarım Bakanlığı bürokratları hakkında da rüşvetle rapor hazırladıkları iddiasıyla ayrı bir soruşturma yürütülüyor. Sahte GDO'lu değil, yani GDO'lu değil diye sahte rapor. Bakanlıklardan inanamıyorum bunun. Ayrıca da Mahmut Aslan'ın ismi daha önce de kamuoyunun gündemine Kırgızistan'daki bakliyat şirketleriyle ilgili olarak gelmiş. Kırgızistan'da tekel oluşturduğu belirtilmiş. Ayrıca petrol ve sigara kaçakçılığıyla ilgili de soruşturma yürütülmüş. Masak deniyor işte. Masak'taki dosyanın sadece içeriğini öğrenmek için 10 milyon doları gözden çıkarırım dediği de soruşturma dosyasında bir, yani büyük bir olay bu. Mahmut Aslan Fulpet, Europan ve Arbel şirketlerinin de sahibi. Mersin serbest bölgesindeki Europan firmasıyla ilgili soruşturma. O da aslında Mesut Barzani'ye aitmiş. Evet, olaylar çok karmakarışık. Bu Mesut Barzani'nin işe girmesinden sonra zaten tamamen karmaşıklaşmaya başladı. Bunların üzerine bir bardak soğuk petrol içmekten başka çare görmüyorum ben. Çok kötü. Ama yalanlama da gelmiş. Bu üç bakandan hangisinden geldiğini sorarsanız Adalet Bakanlığı'ndan gelmiş. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma, bazı bakanlar tarafından müdahale edildiği iddialarının doğru olmadığı belirtilmiş. Bildirilmiş, pardon, belirtilmemiş. bildirilmiş. Arasında bir fark var galiba. Yalnız bu skandallere girdik mi çıkamayacağız işin içinden. Çok hızlı gitmemiz lazım. Evet, diğer skandalı da ben geçeyim. Bir skandal siz, bir skandal ben yapayım istiyorsanız. Evet, öyle. Fatih Belediyesi'nden bahsedelim. Fatih Belediyesi'nde iki ihale Ulaşım Müdürü'nün eşine ait şirkete verilmiş. Skandalı ortaya çıkaran kişi işinden olmuş. Başbakanlık da inceleme başlatmış. İdris Emen'in haberi bu. Radikal Gazetesi'nden. İddiaya göre binlerce liralık iki ihale yasalara aykırı olarak Fatih Belediyesi Ulaşım Müdürü Ali Ulusoy'un eşi Neslihan Ulusoy'a ait kutup planlama şirketine verilmiş. Birbirleriyle alakası yok galiba bu iki ismin. Yok, tesadüf. Evet. Skandalı ortaya çıkaran şehir planlamacısı Azat Yalçın işinden kovulmuş. Olmuş deniliyor ama bunun anlamı kovulmaktır. Yalçın mahkeme kararıyla döndüğü işinden bir kez daha çıkarılmış. Azat yolsuzluk iddialarıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken durumu BİMER'e, yani Başbakanlık İletişim Merkezi'ne de aktarmış. İki ihale var. Bunlardan bir tanesi nedir? Tahmin edin. Fatih Belediyesi deyince aklınıza ne geliyor? Neresi geliyor? Tarihi Bostanlar geliyor. Bostanlar. Yardım Bostanlar. Yedikule Bostanlar. Evet. Bu ilki Bostan ihalesiymiş. Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yedikule Bostanlarına planlanan park ve süs havuzu projesi çizim ihalesi yapılmış. 138 bin liralık ihaleyi Neslihan Paloğlu'nun ortağı olduğu kutup planlama şirketi almış. Projenin kesin kabul dosyasına imza atan Azat Yalçın dosyayı incelediğinde Paloğlu'nun 2001'deki ihaleyi şirketin 2009 yılına ait firma tescil bilgileriyle katıldığını tespit etmiş. Yalçın konuyu araştırınca Neslihan Paloğlu ile Fatih Belediyesi Ulaşım Müdürü Ali Ulusoy'un evli olduğu sonucuna varmış ve durumu hemen Fen İşleri Müdürlüğü'ne bildirmiş, ancak sonuç alamamış. Bu ilk şeymiş ve soyadı da değiştirilmiş. Bunlardan da bahsediliyor. Müdür eşinin ihale alamayacağından bahsediliyor yine haber içerisinde. Neslihan Paloğlu'nun Ulaşım Müdürü Ali Ulusoy ile evli olduğu dönemde ihale aldığını kabul eden Fatih Belediyesi ise Ali Ulusoy'un ihale hazırlaması ve sonuçlandırılmasında görev ve yetki sorumluluğun olmadığını belirtmiş. Böyle bir durum var. Evet, Fatih Belediyesi'nden bir başka skandal haberi de zaten üzerinde epey de çeşitli programlarda ve bizim de açık, gerek Açık Gazete'de gerekse de Gezi Parkı özel programında yer verdiğimiz bu doçent doktor Ayten Alkan ve arkeolog Yiğit Özar'ı da tehdit ederek tartaklayan şahsın da Fatih Belediyesi basın danışmanı Yüksel Göktürk olduğu ortaya çıkmış. Bu sürekli kara gözlükle dolaşan, kameraların çekimine izin vermeyen, hatta Biyanet muhabirine de müdahale ederek kamerasını alan kişi olduğu ortaya çıkmış. Yani ve suç duyurusunda bulunulmuş. Bir diğer taraftan ihale yapıyorlar. Kafalarda karışıyor. Böyle tarihi bir yapının üzerine böyle bir yapıyı kurmak, böyle bir ihaleyi savunmak neden Fatih Belediyesi'ni bu kadar ilgilendiriyor diye. Diğer haberlere baktığınız zaman da kafa karıştırıcı bağlantılar da ortaya çıkmıyor değil. Mesela bu ihalede olduğu gibi. Ya bol, bu arada Bostanlar'da yıkılmaya devam ediliyor. Evet, Pınar Öğünç'ün bugünkü şeyinden bahsediliyordu. Yazısında bahsediyordu bu yıkımdan, nasıl gerçekleştirildiğinden. Oldukça ilginç noktalar da vardı onun yazısında. Evet, onunla devam ederiz zaten. Yani şimdi skandalları devam ettirirsek, geçen hafta da büyük bir skandal haberi, rezalet haberiyle ortaya çıkan bir şey vardı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Arif Yılmaz görevinden istifa ettiğini açıklamış. Neden istifa etmiş? Çünkü bir çeşitli dallara, bilim dallarına öğretim görevleri alınması için ilan verilmişti. Fakat ilanda Hürriyet Gazetesi'nin ortaya çıkardığı bir şeydi bu da. Malumu ilan şeklinde olmuştu ya da malumu ilan. Yani kimler alınacaksa onların da yanına notlarıyla bakılsın edilsin filan diye insanların isimleri de konmuştu bu da. Yani sonra sehven olduğunu, aslında onun bir müsvedde olduğunu söyleyerek de rektörün kendisini durumu düzeltmeye çalışmış ise de olmamış ve söküldüğü yerden gitmiş. Çorap dağılmış anlaşılan. Evet, yani o duvara bakıyorsunuz, Bu çorap kokmuş. Duvara bakıyorsunuz, asılı bir şekilde duruyor ilan. İlanın yanında da hemen isim yazıyor. Mesela eleman aranıyor ama elemanın ismi bu olmak zorunda. TC kimlik numarası bu olmak zorunda. Bu şekilde ilanlarla karşılaşıyoruz akademide mesela. Düşünsenize böyle. Bunda günleri. Bir şey yoktur diyordu rektör ama varmış demek ki. İstifa etmek zorunda kalmış. Yani sık sık bu kudret mevkilerinden çok sayıda böyle şeyler geliyor. Aslında ilginç bir durum var ortada. Evet, bu Bostanlar olayına döneceksek Pınar Önç bugün Radikal Hayat 2'nde yazmış bunu ve çok kapsamlı bir şekilde ele almış bu Bostanlarda yaşayan insanların hikayesini. Orada yaşayan bahçıvanlıkla geçinen insanların hikayesini bir şekilde ele almış ve şöyle başlıyor yazısı, durumun ne olduğunu anlatan yazısı aslında. Bir yanımız surlarda, bir yanımız Marmara'da, bir müddet gittikten sonra yedi kuleye doğru kıvrıldık ki ben diyeyim 35, siz deyin 55 dev damperli kamyon sıra sıra dizili. Dizilmiş trafik ışıklarında. Hepsinin içi moloz dolu. Sonradan mahallenden duyacağım. Bunlar Yenikapı sahiline deniz doldurularak yapılan 2 milyon kişilik miting alanına doğru gitmekteymiş. TC vatandaşlarının lüzumunda toplantı ve gösteri yürüyüş hakkını kullanması için yoktan imal edilen bir alana doğru diyor. Ve oradaki hikayeleri de aktarıyor Pınar Önç. Neler olup bittiğine dair. Evet, bu terazi, bu sıklesi daha ne kadar çekecek ona da bakmamız gerekiyor. Ziya Paşa'nın ünlü Terkibi Bendim'de. O da Terkibi Bendim miydi hatırlamıyorum ama şiirlerinden biri diyelim. Ve devam edelim. Evet, bitti mi skandallar? Şimdilik. Şimdilik bitti ama önümüzdeki günlerde aktarmaya da devam ederiz. Bol miktarda var bu tip haberlerden. Bu arada bir casusluk skandalı da vardı, onu da aradan atıverelim. Yani kriz yani. Diye geçiyordu ama dünkü haber İran'ın nükleer programı için tedarikçilikle suçlanan Hüseyin Tanide adlı kişi İstanbul'da yakalanmış. Ve Almanya'da, Alman vatandaşı herhalde. Almanya vatandaşı olsa gerek, İran kökenli olmasına rağmen onun için Almanya hemen iadesini istemiş Türkiye'den. Ciddi suçlamalar varmış hakkında fakat hemen alelacele basit bir suçtan mahkum etmiş Türkiye ve casusu Almanya'ya vermemiş, kaçırmış oluyor. Almanya ile casus krizi diye bir haber vardı. Tabii bunca gürültü patırtı arasında o bu skandalde gözden. Ama en büyük skandallardan bir tanesi de Almanya demişken şimdi hatırladım. Skandallar bitmiyor. NSA'nin daha önce İngiltere tarafından beslendiğine dair haberi size aktarmışsınız. Cuma günü ya da Perşembe günü olsa gerek. Evet, paralı ama o. Parasıyla aktarılıyor sonuçta. Evet, parasını bastırıyor Amerika. Britanya'nın da bütün casus teşkilatları, milli güvenlik istihbarat teşkilatları, Britanya MIT'leri de şey yetiştirir, istihbarat yetiştirmek kendi için vatandaşları hakkında değil mi? Evet. Evet. Ama Britanya'nın üzerine çok gitmeyin. Kendileri yalnız değillermiş bu konuda. İnternet verilerinin izlenmesi skandalı her geçen gün yeni bilgileri ortaya çıkarıyor. Der Spiegel'e göre Alman dış istihbarat servisi de NSA'ya büyük oranda veri sağlıyormuş. Böyle bir durum var. Yapmıyordur. Öyle şey olur mu hiç? Evet, haberde eski CIA ajanı Edward Snowden'ın belgeleri baz alınarak sadece geçen yıl Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri gizli servisine iki veri toplama merkezi üzerinden 500 milyon civarında üst verinin yani metadata'nın aktarıldığı yazıyormuş. Britanya'yı çok dinliyorsunuz bugünlerde. Almanya'ya da aynı şekilde biraz eşit bir şekilde davranmanızı ben rica edeceğim. Bu konuda hiç olmazsa. Tony Blair bu sıralarda Afrika'da dolaşıyor. O konular üstü galiba. Evet, Afrika'da neden dolaşıyormuş Tony Blair? Bir ülkeden petrol çıkmış, onlara insan hakları konusunda bilgi vermeye, hükümetle görüşmeye gitmiş. Petrol konusunda uzman mıydı Tony Blair? Ben orasını kaçırdım. Tony Blair aşağı yukarı dünyadaki her konunun bir numaralı uzmanı diyebiliriz. Özellikle de kendisi savaş suçlusu olarak aransın diye de George Monbiot'un da aralarında bulunduğu bir grup tarafından bulunduğu yerde vatandaş tutuklaması denen yöntemin uygulanmasına çalışılıyor. Böyle bir durum var. Afrika'da ne aradığını da soruyorlar şimdi. Her konunun uzmanı ve danışmanı kendisi. Her gittiği yerde bir şey dert, her gittiği yerde bir sorun, problem yaşayan, daha doğrusu olduğunu gösteren insanlardan bir tanesi de Tony Blair. Yani Tony Blair'ı takip edin, hangi ülkeden hangi dert var net bir şekilde öğrenin şeklinde bir varsayımım var benim. Bu Afrika gezisinden de galiba onu anlıyoruz. Evet, şimdi bitirmek üzereyiz bir saatimizi maalesef. Birkaç haberimizi de şeyle söyleyelim sadece. Emekli Büyükelçi ve eski Cumhuriyet Halk Partisi hatta Milletvekili İnal Batu hayata veda etti. Kanser tedavisi görüyordu. Öldü. Evet, Suriye hakkında bazı haberler var. Son dönemlerde peş peşe isyancılara karşı yeni mevzi savaşları kazanan Suriye Esad'a bağlı güçler devam ediyormuş Humus saldırısına. Başkan Esad da meydan okumuş. Bu iş artık bundan sonra savaş masasında çözülecek, savaş alanında çözülecek demiş. Bir diğer taraftan da El-Kaide'ye bağlantılı grupların Suriye'nin kuzeyindeki yönelik saldırıları devam ediyormuş. Beşar Esad'a bağlı ordular da Hafrin'i bombalamışlar. ANF haber ajansında bu saldırı YPG tarafından El-Kaide'ye rejim desteği olarak değerlendirildiğine dair de bir analiz var. Üç taraflı bir savaş yaşanıyor Suriye'nin kuzey bölgelerinde de. Evet, ve şeyde de Türkiye açısından da ciddi problemler yaşanıyor. Bugün bir basın toplantısı yapıp işte şeyin El-Nusra'nın giriştiği katliamları PYD, yani oradaki Rojava'daki katliamlar üzerine bir basın toplantısı yapıp bilgi verileceği haberi de vardı. Kürdistan'a da bir Filistin statüsü verilmesi için Erbil'de 24 Ağustos'ta toplanacak konferansta statülerin tartışmaya açılacağı haberi var. Birleşmiş Milletler'de de Filistin gibi gözlemci devlet olmalarının konuşulması söz konusu olacak. Evet, onun dışında bir ne haberimiz vardı ona bakıyorum. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri çapında NSA denen Ulusal İstihbarat Kuruluşu'nun eleştirileri ülke çapında büyük gösteriler yapmaya devam ediyorlar. Edward Snowden'ın da durumu iyiymiş. Onunla temas kuran, bütün dünyaya o belgeleri yayınlayan gazeteci Glenn Greenwald şey demiş. Memnun halinden ama şeyle ilgileniyor. Konuyla ilgileniyor demiş şeyle. Yani kendi meselesiyle değil, doğrudan doğruya nasıl bir etki yarattı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Amerikan halkı da kendileri adına yapılanlardan çok memnun kalmadıklarını gösteren anket üstüne anket geliyor. Edward Snowden haberi geri tepti. Üstelik de acaba abartılıyor mu diye elçiliklerin kapatılmasını gene uzatmış. Evet, 15 Ağustos'a kadar. 15 Ağustos'a kadar, yani bir terör saldırısı, ama bunu enine boyuna şimdi tartışıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de bir çeşit büyük bir tehdit şeyini, bu şeyin, NSA'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Amerika'nın teşkilatının herkesi, bütün dünyadaki vatandaşları ama özellikle Amerikan vatandaşlarının her şeyini, telefonlarını, e-maillerini, postalarını, normal postalarını, e-maillerini ve her şeyini izlemesi konusunda eleştirenleri susturmak için mi acaba böyle bir olağanüstü durum ilan edildi tartışması var. Bayağı da ciddi bir tartışma olarak devam ediyor. Evet. Yani halkı tamamen moron yerine koyan sadece Amerika Birleşik Devletleri hükümeti değil, fakat Amerika olmayabilir ama Amerika Birleşik Devletleri lafı fazla dolandırıyor, ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer lafı fazla dolandırıyor. Mısır olayında bunu görmüştük. Darbeye destek veriyor musun, vermiyor musun şeklinde sorulan sorulara lafları dolandırdıktan sonra en son Dışişleri Bakanı Kerry yaptığı açıklamasını, yaptığı açıklamasında askerin demokrasiyi restore edeceğini, tekrardan düzenleyeceğini söylemişti ve ağzındaki baklayı da sonunda çıkarmıştı Amerikalı yetkililer. Ama Mursi, özür dilerim, Sisi de tatmin olmamıştı. Amerika Birleşik Devletleri beni yarı yolda bıraktı şeklinde bir açıklaması vardı Sisi'nin, yani Mısır'da Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı olan Abdülfettah el-Sisi'nin. Bugün ise daha aydınlık bir, daha böyle iyimser bir açıklaması var. Mısır'da Müslüman kardeşlerin düzenlediği gösterilere müdahale edilmeyeceğinin sözünü vermiş Sisi. Ordu sözcüsü Albay Ahmet Ali tarafından aktarılmış bu demeç. Albay Ahmet Ali, Sisi İslamcı hareketin bazı temsilcileriyle buluştu. Kriz için barışçıl çözümler bulunduğunu vurguladı demiş. Ve bunun ardından da barışçı ortam için talep olduğundan bahsetmiş. Sisi bize gösterilerin dağıtılması için zor kullanılmayacağını ve gösterilerin sonlandırılmayacağını vaat etti demiş Hürriyet ve Adalet Partisi. Bu Müslüman kardeşlerden galiba yapılan bir açıklamaydı. Haberin içerisinde bulabilmek mümkün değil. Kendisinden görüşme sonucu basın yayın organlarının yayınlanmasını talep ettim. Bizim için önemli olan gösterilerin zor kullanılarak dağıtılmaması ve ülkede iç savaşın önüne geçmek için kana tıkatılmasını engellemek demiş Hasan. Ulusal barışın sağlanması için ortamın hazırlanmasına talep ettik demiş. Bunu söyleyen de Mısır'ın alimlerinden Muhammed Hasan'mış. Müslüman Kardeşler Teşkilatı Şura Meclisi üyesi Abdurrahman el-Bekir'le beraber yaptıkları toplantıda bu sonuç ortaya çıkmış. Bunu aktaran da oydu. Ama önemli bir gelişme bu. Evet, evet. Yani oldukça yani, gerilen ülkelerden bir tanesi de Mısır. Ve Sisi'nin geri adım atmış olduğu, yani çok kararlı, önce insanların üzerlerine, yüzlerine karşı da keskin nişancılar kullanılarak da arada yapılan çok kanlı bir katliam vardı. Adaviye meydanındaki eylemcilerin profilinin de değiştiğinden bahsediliyordu. Önceden erkek ağırlıkta olan göstericiler son günlerde artık ailecek gelinen bir direnişe doğru dönüşmüştü. Onlar ayak diriyorlardı ve bunları da dağıtacağım, hiçbir şey olmaz şeklinde bir anlayış vardı. Hepsini darmadağın edeceğiz diyorlardı ama öyle olmayacağı anlaşılıyor. Sisi'nin geri adım atmış olduğu açıkça görülüyor. Bunun zaten bu kadar büyük kalabalıkları öldürerek kurtulmanın o kadar kolay mümkün olmayacağını da konuşmuştuk diye hatırlıyorum zaten. Böyle bir durum. Bir de son bir haber vereyim. Laboratuvarda ilk kez et üretilmiş. Güzel bir haber. Evet, bir inekten aldıkları hücreleri, kök hücrelerini Hollanda'daki bir enstitüde bilim insanları laboratuvar ortamında kas liflerine dönüştürerek et üretmişler. Yani bu durumun Ar-Ge çalışmalarına dair haberler geliyordu ama somut olarak galiba benim gördüğüm ilk çalışma bu. Deutsche Welle'den miydi bu haber? Bu çeşitli şeylerde var. T24'te olmuş. T24'ten aldık ama aynı zamanda BBC'den de var. Çeşitli haber alalım. Umalım ki daha somut hale gelsin ve hayvanların öldürülmesi de bir şekilde son bulsun. Eğer bu kadar protein isteği insanlarda saplantılı bir şekilde devam edecekse. Evet, o protein kendi zararlarına olabilir. O ayrı bir tartışma konusu. Hayvanları karıştırmasınlar ve böylece etik olarak Peter Singer de bir yazı yazmış. Bu konunun en büyük takipçisi felsefeci Peter Singer. Yani hayvan zulmüne, mezalimine de son verebilmesi açısından, yani çok iğrenç gelebilir ama bunu desteklemek gerekir diyor. Gerçekten de öyle. Şimdilik 330 bin dolar gibi bir fiyatı vermiş ama o düşecektir tabii. Yani uygulanacak olarak ya ki uygulamalarla düşecektir. Bunu da daha sonra tekrar ele alma fırsatı buluruz. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Radyo başlıyor. Günaydın Ahmet. Günaydın Ömer. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, bugün

aktarılamadığını da bildiğimiz bir durum var ama bunu hayatın çeşitli yönlerinde görebiliyoruz. Biraz bunun üzerinde bizi bilgilendirir misiniz? Tabii, estağfurullah, konuşalım. Konsonans ve disonans aslında müzik teorisinden kaynaklanan iki kavram ve orada nasıl kullanıldığını anlamak sonra sosyal psikolojide 1950'lerden sonra bu kavramların niye bu kadar önemli olduğunu da gösteriyor bize. Müzik teorisinde bir akor ya da bir ses aralığı, yani peş peşe gelmiş ve zaman içinde çalınacak olan notalar topluluğu, eğer bir uyum arz ediyorsa kendi içlerinde, buna konsonant akorlar ya da konsonant aralıklar deniyor. Konsonantı herhalde olsa olsa uyumlu ya da ahenkli falan diye belki çevirebiliriz. Evet. Uyumsuz ya da ahenksiz sesler topluluğu ya da bir anda çalınan bir akor, yani bir not, aynı anda çalınan notalar topluluğu da disonant oluyor. Bunun disonant ya da konsonant olması aslında belki nesnel dünyaya ait bir özellik değil, daha ziyade bizde algısal olarak yarattığı etkiyle alakalı bir şey. Konsonant bir akor ya da aralık duyduğumuz zaman yerine varmış bir akor duymuş hissi içinde oluyoruz. Yani zihnimiz bir rahatsızlık yaratmış ve bir sonraki sesi bekleyen bir halde olmuyor. Halbuki konsonant bir akor ya da ses aralığı duyduğumuz zaman insanın isteği bir sonraki sesi duymak. Yani konsonant sesler bu anlamda ya da konsonant akorlar bir rahatsızlık yaratan ve bir şekilde sonrası gelecek haberi veren akorlar. Halbuki konsonant akorlar, yani ahenkli akorlar stabil. Dolayısıyla bir konsonant akorla bittiği zaman bir müzik parçası mesela bizde bir memnuniyet ve rahatlık hissi yaratıyor. Disonant akorla bittiği zaman ortada kalmışlık hissi oluyor. Şimdi bu konsonant ve disonant, yani bu anlamda ahenk ve ahenksizlik kavramlarını kognitif teoriye ya da bilişsel teoriye aktarırsak, orada da şunu görüyoruz. Herhangi bir anda aklımızdan yalnızca tek bir düşünce değil, birçok düşünce geçiyor. Aynı zamanda bu düşüncelere bir takım duygular ve istekler de eşlik ediyor oluyor. Bunların arasında da bazen bir ahenk, yani tıpkı bu bir akoru oluşturan notaların arasında bir ahenk olup olmaması gibi, aynı anda zihnimizde yer alan düşünce ve duygular ve istekler içinde de bazen bir ahenk oluyor, bazen de olmuyor. Kognitif disonant teorisi ya da işte bilişsel ahenk teorisi diyelim belki, şunu iddia ediyor: bir şekilde insan zihninin kendi eğilimi konsonant hale, yani ahenkli hale getirmek, aynı anda zihnin içinde yer alan duygu, istek ve düşünceleri ve bir şekilde ortada bir ahenksiz, disonant bir durum varsa, bunların içinde ahenksizlik yaratan kısımları ayıklayıp ya da değiştirip ya da öyle olduğu halde öyle değilmiş gibi gösterip konsonant hale getirmek. Yani nasıl ahenksiz bir akor duyduğumuzda onun içindeki bir notayı başka bir notaya çevirip belki ahenkli hale getirebiliriz. Bu kognitif disonans teorisine göre de aynı anda birbiriyle uyumsuz düşüncelerimiz ya da inançlarımız varsa ve bu bir rahatsızlık yaratıyorsa, bu inançları belli bir şekilde değiştirip uyumlu hale getiriyoruz. Hemen bir örnek vereyim. Bu aslında kognitif disonans denen terime de yol açan örnek. Bu kuramın geliştirilmesinin belki en emektarlarından birisi olan psikolog, sosyal psikolog Leon Festinger'ın aslında üstünde çalıştığı bir vaka çalışması. 1950'lerde yapıyor bu çalışmayı ve daha sonra bir kitap olarak yayınlıyor. Kitabın başlığı 1956 yılında yayınlanmış When Prophecy Fails. Bunu da nasıl çevirebiliriz? Öngörüler evet, kehanetler belki yanlışlandığında ya da kehanetler doğru çıkmadığında evet. Falan diye. Burada Festinger uzaydan UFO'larla gelecek ve insanlığın hayatını bambaşka bir yöne doğru çevirecek diye inanmış olan bir kült grubun, bir topluluğun iç sosyal dinamiğini inceliyor. Bu insanlar tamamıyla inanmış durumdalar. UFO'lar gelecek ve işte bizi alıp başka dünyalara götürecekler. Dünyada yaşam başka bir hale gelecek filan. Dolayısıyla bir anlamda başka dinlerde de kıyamet günü adı altında inanılan tür ve çok yaygın olan bir inançla hareket ediyorlar. Üstelik UFO'ların geleceği zamanı da iyi kötü kestirebildiklerini düşünüp bir tahminde bulunuyorlar, bir öngörüde bulunuyorlar. Daha doğrusu bir kehanete inanıyorlar. Ve UFO'lar geldikten sonra insanın işte ne bileyim arabaya, eve falan ihtiyacı olmayacak. Bambaşka bir yaşam sürüyor olacağız. Öğrencilerin eğitime devamı gerekmeyecek. Yani sürekliliğine önem atfettiğimiz dünyada hemen her şey birden önemsiz hale geliyor. Dolayısıyla bu insanlar da bu bizim önem atfettiğimiz şeylerden tamamıyla vazgeçiyorlar. İşte evlerini, arabalarını satıyorlar, okula gitmekten vazgeçiyorlar. Nasılsa bugün değilse yarın bu UFO'ların bir anlamda kıyamet günü diye benim nitelediğim şey olacak. Dolayısıyla buna hiçbirine gerek yok diye düşünüyorlar. Fakat o gün geliyor ve UFO'lar gelmiyor. Yani şimdi burada bu insanların zihninde bir kognitif dissonans yaratan iki inanç en azından var. Bir tanesi UFO'lar şu tarihte gelecek, bildiğimiz anlamda hayat sona erecek, bambaşka bir dünyaya gideceğiz. Öbürü ise UFO'lar gelmedi. O da yani işte bir illüzyon içinde UFO'lar henüz gelmemişken geldiler burada UFO'lar falan diye bir yanılsama içinde değiller sonuç itibariyle. Bu iki inanç aynı anda zihinlerinde bir ahenksizlik durumu yaratıyor. Ne şekilde bu tür özellikle ciddi bir travma yaratacak ve bir aldatılmışlık duygusu yaratacak hallerde bu insanlar bu durumlarla nasıl başa çıkıyorlar? Bunu inceliyor Festinger ve kitabında da bu insanların sosyal dinamiğini anlatıyor uzunca. Başa çıkabiliyorlar mı peki? Başa çıkabiliyorlar. Bu da zaten şey bu. Yani belki insan zihnini inanılmaz derecede ilginç kılan özelliklerinden bir tanesi de bu. Şeyi UFO'ların geleceğine olan inançları daha derin bir inanç olduğu için onu değiştirmek yerine diğer bir takım inançları değiştirmeyi yeğliyorlar ve mesela şöyle bir düşünce gelişiyor bu grupta. UFO'lar evet bu tarihte geleceklerdi fakat aslında geldikleri zaman kendi istedikleri gibi doğru yaşam süren bizleri kurtarıp başka bir hayata götüreceklerdi ama diğerlerini inanmayanların sayısı o kadar çok ki onlar işte bir takım cezalara tabi tutulacaklar, kurtulamayacaklar, hayatlarının o noktada belki sonu gelmiş olacak. Uzaycılar iyi yaratıklar olduğu için onlara bir şans daha, yani kendilerine inanmayan dünyanın kalanının nüfusuna bir ikinci şans tanımaya karar verdiler ve uzattılar gelişlerini. Yani bir aldatılma i̇şte hissi yok yani ortada. Çok özür dilerim. Evet, aldatılma hissi yok. Tam tersi hatta şöyle bir şey de çalışma da yapıyor Festinger. Bu UFO'ların geleceğe kehanetinde bulunulan zaman geçtikten sonra bu grubun üyelerinde bir artış da oluyor. Yani ihanet hissiyle ayrılan insanlar da belki olmuş olabilir ama bir ihanet hissiyle insanlar tamamıyla ayrıldı, grup dağıldı falan yerine tam tersi gruba şey yapan, kendilerini çekilmiş bulan insanların sayısında artış oluyor ve bir şekilde bu uzaylılar bize ikinci şans tanıdılar şeyi, inancı hiç ortada yokken ve ortaya çıkması için de bir neden yokken, bu kognitif disonans teorisine göre aldatılmışlık hissi ve onun verdiği rahatsızlığı bertaraf etmek için işte insan zihninde belki doğuştan olduğu düşünülen bir eğilimle böyle olmadık bir inanç bu sefer ortaya çıkıyor ve çok etkili bir hale de geliyor, işte grubun büyümesine sebep oluyor falan. Genel olarak şey bu. Belki bir iki şey sormak istiyorum ben. Yani Festinger'in bu 1956'da bunu ortaya koyan eseri var. Yani 57 yıl kadar bir şey geçmiş üzerinden, bayağı etraflı bir zaman. Bunun aslında çeşitli, hayatın çeşitli alanlarında devam ettiğini, hatta çok güçlü bir şekilde dünyanın dört bir tarafında da görmek mümkün gibi geliyor. Mesela bize bir şey olmaz abi yaygınlığında bir anlayış da buna sokulabilir mi mesela, bizim bu coğrafyada söz konusu olan. Ama benim asıl dikkatimi çeken konulardan biri küresel iklim değişikliği, küresel ısınma konusunda. Yani artık ortada herhangi bir tartışmaya yer açmayacak kadar, yani bütün yapılan araştırmaların, bilimsel dünyanın en saygın üniversitelerinde yapılan araştırmaların %97'sinde bunun kesin geldiği ve artarak büyük bir tehdit oluşturduğu söylenmesine rağmen, işte medyanın da tabii şüphesiz gayretleriyle, ama böyle bir kabullenmeme durumunun olduğunu da söylemek belki mümkün. Ne dersiniz? Bir bunu sormak istiyordum. Bence çok yerinde bir gözlem. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bir ciddi bir inkar olduğu zamanlarda, bu küresel iklim değişikliği de bunun örneklerinden bir tanesi. Bunun nedenlerinin altında aslında böyle bir bilişsel ahengsizliği düzeltmek ve bize onun vereceği, yani gerçekten yüz yüze kaldığımız noktada gerçeklerle onun bizde yaratacağı rahatsızlık duygusunu azaltmak ya da yok etmek için böyle bir inkardan gelme eğiliminin olması tam aslında bu kognitif disonans teorisinin yapacağı türde bir açıklama. Üstelik doğru da gözüküyor bana. Yani 1950'lerde bu kognitif disonans teorisi ortaya atılıyor ama o günden sonra ancak genel anlamda örnekleri çoğaltılarak bugüne kadar gelmiş ve büyük ölçüde doğrulanmış ve yerleştirilmiş bir kuram. Her kuram haliyle sonuçta yanlış çıkabilir ya da bir takım düzeltmelere tabi kalmak zorunda kalabilir filan. Fakat genel olarak sosyal psikolojide iyi yer etmiş bir kuram bu kognitif disonans kuramı ve bence yıllar geçtikçe ancak belki 1950'de görmediğimiz bir örneği işte şimdi 2000'li yıllarda görüyoruz bu küresel iklim değişikliği konusunda. Amerika'da bunun en büyük, belki en ilginç örnekleri hep bu kıyametle aslında alakalı oluyor. Bu da burada da manidar bir şey var. Çünkü bir anlamda biz gezegenin sonunu getirecek şekilde hareket ediyorsak kıyamete doğru kendimiz götürüyoruz gezegenimizi. Fakat bu hiçbir zaman yeterince dikkat çekmiyor. Dikkat çeken şeyler hep böyle bir medyada şey yaratan, dalgalanma yaratanlar hep bu İncil'de yer alan bir takım bilgiler ışığında yapılmış dünyanın sonu kehanetleri. Çok kısaca en son kehanetten de bahsedeyim çünkü tam o sırada din felsefesi üstüne bir ders veriyordum ve tam bu tür şeyleri konuşuyorduk. Yani dini inanç çerçevesi içinde bilgiyi ne şekilde görebiliriz? Bilimsel bilgiyle dinsel bilgi karşılaştırılabilir mi? Başlangıç noktaları ne şekilde benziyor, ne şekilde farklı? Bu tür epistemolojinin yani bilgi biliminin alanına giren konuları tartışıyorduk. 21 Mayıs 2011'de dünyanın sonu gelecek diye bir kehanet de tam o sırada gündemdeydi. Bu kehaneti yapan Auckland eyaletinde yaşayan ve çok ünlü işte böyle televizyonları, radyo programları falan olan bir rahip Harold Camping isimli birisi. Bir sürü insan bu 21 Mayıs 2011'den önce sahiden evini arabasını sattı. İşte yani iyi şeyler yapmaya çalışan insanlar da oldu. Mesela bütün maddi varlıklarını işte yoksul insanlara bağışladılar falan. Nasılsa benim buna ihtiyacım kalmayacak diye. Bir gelenek var Amerikan Hristiyanlığında. Rapture diye geçiyor. Rapture'ı Türkçe'ye böyle bir sevinç kendinden geçme falan diye herhalde çevirmek mümkün. Şeye fakat tekabül ediyor. Yani kıyamet günün geldiği zaman işte Tanrı'nın iyi kulları böyle bir kendinden geçme yaşayarak ondan sonra cennetteki hayatlarına devam edecekler. Kalan bizler, buna inanmayanlar işte türlü çeşitli azaplar çekmeye başlayarak sonsuza kadar öyle bir hayatın içinde kendimizi bulacağız. Bu Harold Camping aslında benzer bir kehaneti bir kez daha yapmış ve bu kehanetten bir şey çıkmamış. Bu da biliniyordu 2011-21 Mayıs'ından önce. Fakat bu da hiç insanların cesaretini kırmadı. Yani 21 Mayıs'a doğru gün be gün yaklaştıkça bunun haberleri böyle New York Times'ın ön sayfalarında falan çıkar oldu. Çünkü ciddi bir sayıda buna inanan insanlar topluluğu işte heyecan içinde bir iki gün kaldı, bir gün kaldı. İşte tabii 21 Mayıs olduğu zaman da hemen 20 Mayıs'ın gece yarısından bir dakika sonra mı olacak? Yoksa şöyle bir yani günün ortalamasını aldık. Öğlen tatiline mi denk gelecek bu kıyamet? Ne zaman olacak? O da belli değil. Fakat o da beklendi. 21 Mayıs'ta geçti, bitti. Hiçbir şey olmadı. Bu yüzden parçalanan aileler de oldu. Belki işin en trajik taraflarından bir tanesi o. Yani öyle bir ailenin hikayesini New York Times gazetesinde yine okumuştum. Anne baba bu rapture olacağına, kıyametin olacağına inanıyorlar. Ve canla başla iki kızları var yetişkin. Onları da inandırmak için uğraşıyorlar. Çünkü inanmazsa kızlar ayrılık günü demek. 21 Mayıs'ta anne baba cennete gidecek, kızlar cehenneme gidecek filan, korkunç bir durum yani. Fakat kızlar da buna inanmıyor. Anne babalarının biraz kafalarını oynattığını falan düşünüyorlar ve anne babaları böyle bütün evlerini, arabalarını satıp işte paralarını kiliseye falan bağışladıkça buna bozuluyorlar ve bunu engellemeye çalışıyorlar filan. Böyle bir takım aile trajedileri de oldu. Fakat 2011'den bu yana yapılan bir çalışma henüz görmedim ama bu kognitif disonans kuramı ışığında tahmin ederim ki Harold Camping'e inananların sayısında bir azalma, ciddi bir azalma en azından olmamıştır. Hatta belki bir çoğalma yani, bile olmuş olabilir. Aynen öyle. Yani 12 Aralık 2012'de de işte bu meşhur sözüm ona Maya takvimiyle ilgili de hatta bir kısmı da Türkiye'de Şirince'de de gerçekleşecek olan benzeri bir olay vardı. O da gerçekleşmedi. Ama mesela bunu birisi buna inananlardan ya da inanıyormuş gibi görünenlerden birisiyle konuşurken ama fark etmedin mi? Geç değişmedi ama havada karardı dedi. O gün hakikaten yağmurlu bir gündü İstanbul'da. böyle gerekçeler de olabiliyor. Fakat benim asıl söylemek istediğim... Yani ne? Evet. Şey vardı. Şimdi geçenlerde Kumi Naidu buradaydı. Greenpeace International, Uluslararası Greenpeace'in genel direktörü. Ve bu gezi direnişi ayaklanması işte ne dersek adına onun yükseldiği dönemlerde şeyden bahsediyordu. Türkiye'de de birçok kesimde özellikle yöneten kesimde bunu görmeme eğilimi ve başka şeyler işte çeşitli komplo teorilerine bağlama vesaire şeyini de benzetip şey örneğini veriyordu. 2003 yılında Irak'ın istilaya uğramasından kısa süre önce özellikle El Cezire televizyonunda ya da CNN'de mi görüyorduk hatırlamıyorum. Çok Irak Enformasyon Bakanı Muhammed Said El Sahaf'tan bir şey yapıyordu. Mesela Sahaf şöyle şeyler konuşuyordu. Bombardıman başlamışken bile Amerikan bombardımanı ve korkunç füzelerle bu şok ve dehşet operasyonu adı verilen sırada bu size temin ederim ki diyordu uluslararası basın toplantısı yapınca bu alçaklar zamanında görecekler ne kadar ileride ne kadar aptalca davranmış olduklarını hiçbir zaman olmamış şeylerin oluyormuş gibi yaptıklarını görecekler bu Amerikalılardan bahsediyordu ama arkada mesela şeyi görüyorsunuz araçların yandığını binaların alev alev dumanların filan çıktığını böyle bunu örnek olarak göstermişti Kumi Naidu da bu bilişsel disonansa uyumsuzluğa doğrusu ben de hatırladım sonra o Muhammed Said El Sahaf'ı ve çok ilginçti benzetme yani. Ben de hatırladım ve aslında bu gibi durumlarda benim hep merakımı celbeden şu oluyor. Şimdi bu adam biz savaşı kazandık kazanıyoruz Amerikalıları günlerini göstereceğiz evet. derken bir taraftan kürsünün altında aslında bavulunu hazırlamış ve bu sözlerini bitirir bitirmez kaçmak üzere mi ama başka bir görüntü veriyor. Bu tabii öyleyse kognitif disonansa girmiyor. Bu bir aldatmaca stratejisine giriyor girse öyle mi ya da yoksa gerçekten biz buna bu derslerini vereceğiz filan yani söylediğine inanıyor mu inanıyorsa inanarak söylüyorsa gerçek bir kognitif disonans örneği olarak kullanılabilir buradan da belki şuna bağlanabilir yani kognitif disonans teorisi bu ahenksizliği azaltmak için inkar yolu da dahil olmak üzere insan zihninin ahenksizliği azaltma yönünde elinden ne geliyorsa onu yapma eğilimi olduğunu söylüyor. Tamam. Ama bu eğilim de bir süre sonra artık iyice ipe sapa gelmez bir görüntü arz edebiliyor. Yani bir noktada inkardan vazgeçip eyvah bu aslında böyleymiş diyebiliyoruz. Gerçeklerle yüz yüze kaldığımız anlar da olabiliyor. İşte nitekim herhalde bu şeyde de Irak'taki Enformasyon Bakanı'nın da öyle gerçeklerle yüzleştiği bir nokta gelmiş olabilir. Evet ama bildiğim kadarıyla kendisi yaşıyor ve şeyde yani hapse de girmedi. Hatırlamıyorum şimdi ama yani şehit söylemişti net olarak. Emin olabilirsiniz Bağdat güvendedir, iyi korunuyor. Amerikalılar her zaman aptalca yöntemler kullanır. Lütfen onların yalanlarına şey yapmayın. Kendileri başladılar intihar etmeye bile Bağdat'ın surlarının önünde eski kadim surların. Evet. Onlar daha da artacaktır. Onları teşvik edeceğiz intiharlara filan diye konuşmuş. Güven Bey, benim de ufak bir sorum olacak. Vaktimizin de yavaş yavaş sonuna gidiyoruz ama peki bu noktada yani verdiğimiz örnek üzerinden gideceksek Festinger'ın örneği üzerinden bu topluluğun içinde, bu komünitenin içinde bu düşünceye sahip olmayan ya da bu düşüncenin karşısına durabilecek olan insanlar da bir şekilde var olacaktır galiba. Yani tam karşısında evet. UFO'lar diye bir şey yok, beraber yaşıyoruz burada, dünyanın sonu gelmiyor diyen insanlar da bir şekilde belli olacaktır. Aynı iklim değişikliğinin var olduğunu savunan ve insanları uyarmaya çalışan insanlar gibi. Bu noktada tekrardan Kumi Naidoo'nun toplantısına geri dönecek olursak, orada da bir Gandhi'den alıntı yapmıştı Kumi Naidoo. Yani önce sizi umursamazlar, sonra size gülerler, sonra sizinle kavga ederler ama sonunda siz kazanırsınız diyordu. Yani bir de bu işin bu boyutu var. Yani ilk düşündüğüm zaman benim aklıma şey gelmişti direkt. Yani böyle bir hengame içerisinde, böyle bir ruhsal bunalım içerisinde de diyebiliriz, İnanç içerisinde çıkacak bir alan yok. Kendinizi bu insanların dışında düşünebileceğiniz ya da o insanlarla aynı duyguyu paylaşmayacağınız bir alanın olmadığına dair bir şey düşündüm Fetzinger'in örneği üzerinden. Fakat biraz daha ilerlediği zaman bugünkü konuşmamız, çıkış alanlarının her daim mevcut olduğuna dair de bir kanıyı sahip olmak istediğimi size söylemek istiyorum. Henüz buna sahip, buna dair bir kanıt bulmasam da konuşmalarımızdan, bu kitle ruhundan da çıkıp kendi düşüncelerimizi aktarabileceğimiz bir kanalın da olacağını düşünüyorum. Fetzinger'in teorisi üzerinde böyle bir direniş alanını bulabilmek mümkün mü peki? Yani bu grup psikolojisinin içinden sıyrılıp kognitif disonansı azaltmak için sürekli inkarı seçmektense, ya bir dakika, benim aslında burada en temel olarak inandığım şey belki de doğru değil. Yani evet, bu böyle bir şok yaratıcı, travmatik falan bir şey ama benim bununla yüzleşmem gerekiyor ve buna göre kendi teknemin burnunu işte 180 derece öbür tarafa çevirmem gerekiyor diye düşünen insanlar mutlaka oluyor. Bu insanlar üzerine, yani bu insanların sosyal dinamikleri ve doğaları üstüne yapılmış bir çalışma var mı bilmiyorum. Ama aslında bakayım, bu güzel bir soru ve varsa bunu da konuşalım. Çünkü daha önce de bir sürü, yani Bradley Manning vakasında da bahsettik. İşte böyle sosyal psikolojinin sosyal baskı, grup dinamiği falan içinde buna karşı çıkan insanlar her zaman oluyor. Bu insanlar nasıl bir eğitimle ya da nasıl bir kültürün içinden yetiştikleri zaman kendilerini bunu yapma, kendilerini bulacakmış gibi buluyorlar. Bunlar güzel sorular. Bu tür insanlar üstüne yapılmış bir çalışma da olabilir. Ona bakmak lazım. Fakat genellikle belki şu denebilir. Bir insanın gerçekle yüzleşmesi için, yani inkarının sona erdirmesi için belki biraz yumurtaların gelip kapıya dayanması gerekiyor. Daha acil bir durum olması gerekiyor. Bu durumun yeterince acil olup olmamasını belirleyen bizim dayanma ya da tahammül eşiklerimiz farklı olabilir. Yani bazı insanlar için değişikliğine geri dönelim. Bir sürü bilim dünyasından birbirini destekleyen haber çıkıyor küresel iklim değişikliğinin ne kadar ciddi bir şey olduğu konusunda ve müthiş bir artış var bu çalışmalarda, işte son 5 senede, 10 senede, daha öncesine bakarsak. Bu küresel iklim değişikliği yoktur diye düşünüp daha sonra fikrini değiştiren insanlar için, bazı insanlar için yeterli, bazıları için ise yeterli değil, hala iklim değişikliği diye bir şey yoktur diye inkar devam ediyorlar. Belki bu insanların gerçekle yüzleşmesi için böyle sahiden hepimizin sıcaktan kırılıyor falan olmamız gerekecek. Belki o zaman yüzleşecekler. Belki bir kısmı hiçbir zaman yüzleşmeyecek. Yani hepimiz iklim değişikliği yüzünden son nefesimizi verir olsak bile, içlerinden bir kısmı işte ne bileyim Tanrı istedi böyle oldu falan gibi başka açıklamalar da evet, tabii. Şey olabilecek. Dolayısıyla insanlar arasında da bir takım kognitif disonansı azaltma eğilimiyle ilgili farklılıklar olduğu kesin. Bu konuda yeni yapılmış bir çalışmalar varsa bakarız, bu konuda da konuşuruz. Konuşuruz, peki, süreyi de bitiriyor. Çok teşekkürler Güven Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de bu bilişsel disonans meselesini daha herhalde ileride de tekrar konuşmak üzere şimdilik bitirelim ve Açık Bilinç programı da bitince Açık Gazete bugün tamamlanmış oluyor. Son olarak Bix Beiderbecke ve Wolverines grubundan Riverboat Shuffle adlı parçayı dinleyeceğiz. Bir standart parça, Dixieland parçası. Bix Beiderbecke'nin de ölüm yıl dönümü 1931'de 6 Ağustos'ta ölmüş. Çok genç yaşta ölmüş. Önemli bir caz piyanisti. Kornet de çalıyor. Besteci, orkestra şefliği de var. Çok yetenekli biri. Fakat maalesef çok erken bir tarihte hayata veda etmişti. O kısa fakat verimli ömründen bir parçayla bitiriyoruz. 1931'de bugün ölmüştü. 1903 doğumlu, yani 28 yaşında, topu 28 senelik bir ömrü olmuş. Onu dinliyoruz ve hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.